con lume forestal. E con lume o sin lume ti tamén podes arder, porque en inferno forestal non se está tan mal. Inda que a biomanía non se me da nada igual. E con razón o sen razón teño que insistir en que arde Galicia, pero non queima. Tacón, tacón, tacón, puta tacón. Arde Galicia con lume forestal, tamén arden os teus ollos con pupila de metal. E cando os teus ollos queiman, tanto che meten. Mondo, mondo, noia, paranoia, il mondo, mondo, nero, vino branco, vino tinto.